Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі наступная перадача пра гісторыю старога замку ў Гародні. У 70-е гады 16-го стагоддзя стары замак зноў быў істотна перабудаваны па загаду караля Рэчы Паспалітай Стэфана Баторыя. Перабудова пераўтварыла замак у каралеўскую рэзідэнцыю, зрабіла больш прыстасаваным для жыцця караля ягонага двара, але ён не перастаў быць магутным абарончым збудаваннем. Кіравалі перабудовай архітэктары з Італіі. Яны пастараліся захаваць пачынанні Вітаўта і толькі перарабілі іх паводле густаў свайго часу у мастацкай традыцыі рэнесансу. Муры старога гатычнага замка перабудова амаль не закранула. Толькі дзве вежы, язную і круглую, разабралі і перарабілі наноў. Шыкоўны рэнесансавы палац паўстаў на гатычных мурах старога палаца. Атрымалася даволі гарманічнае спалучэнне двух стыляў. Палац і вежы рэнесансавыя, сцены гатычныя. Агульны план замка таксама застаўся гатычным. Турма была перанесеная з падбрамнай вежы на тэрыторыю ніжняга замка. Інвентарныя вопісы 17-го стагоддзя дапамагаюць уявіць размяшчэнне замкавых пабудоваў, а таксама выгляд унутраных памяшканняў палацу. Праўда, знешні выгляд палаца і замка Стэфана Баторыя мы можам рэканструяваць толькі прыблізна, бо апісанняў яго няма, а сам замак быў моцна зруйнаваны ў пазнейшыя часы. Уздоўж сцяны над Нёманам размяшчаліся жылыя будынкі для замкавай абслугі і розныя гаспадарчыя пабудовы, такія як пякарня, вазоўня ды розныя склады. Частка пабудоваў з боку Нёмана была двухпавярховай. Недзе на другім паверсе ў адной з такіх пабудоваў знаходзілася каралеўская лазня з прыгожай алебастравай залай, потым была зменена на мармуровую. Над гэтай залай на трэцім паверсе размяшчалася яшчэ адна зала з 16 вокнамі. У вежы над брамай размяшчалася капліца. Галоўным будынкам замку з'яўляўся палац. Ён меў прамавугольную форму 60 на 21 метр. Першы паверх быў прызначаны на палову для вайсковых, на палову для гаспадарчых патрэбаў. Таму ўнутраны выгляд пакояў тут быў сціплы і даволі суровы. Магутныя паўкруглыя скляпенні, гладкія тынкаваныя сцены, выкладзеныя з цэглы падлогі, дубовыя або жалезныя дзверы. Зрэдку можна было ўбачыць печ або камін. Частка пакояў служыла для размяшчэння залогі. Для гэтага маглі выкарыстоўвацца таксама сутарэнні пад гмахам палаца. У іншых пакоях трымалі зброю, рыштунак вершніка і каня, розныя прылады і матэрыялы, а самы меншы пакой першага паверха быў заняты архівам. На антрэсолі першага паверху каралеўскага замка ў Гародні размяшчалася памяшканне для вартаўнікоў, якія пільнавалі замкавую браму. У спецыяльным, асобна размешчаным пакоі без вокнаў і адным уваходам размясцілася скарбніца, у якой захоўвалася срэбра для каралеўскага стала. Першы і другі паверхі не злучаліся паміж сабой. Трапіць на другі паверх можна было толькі з падворку па параднай лесвіцы, размешчанай пасярэдзіне галоўнага палацавага фасаду. Другі паверх замку займалі каралеўскія пакоі, самыя багатыя і шыкоўныя. Замежныя і мясцовыя майстры аздобілі столь багатай разьбой, расфарбавалі яе ў розныя колеры і пазалацілі. Падобная столь была таксама ў каралеўскім палацы ў Кракаве на Вавельскім замку. Дзверы таксама зрабілі разнымі і шматколернымі, шэра-залацістага і іншага колераў. У пакоях стаялі мармуровыя і каменныя каміны. Сцены былі пакрытыя пазалотай, шліфаванай тынкоўкай ды аздобленыя прыгожымі тканінамі з арнаментам і габеленамі, накшталт вавельскіх. Падлогу выклалі каменнымі, мармуровымі, керамічнымі ды паліванымі пліткамі. У кожным пакоі стаялі печы, зробленыя па італьянскім узоры, з рэнесансавых яркіх маёлікавых кафлін. Вялікую колькасць гэтых кафлін археолагі знайшлі каля палаца ў час раскопак. Калі ўявім сабе яшчэ розныя побытавыя рэчы, свяцільнікі, лаўкі, сталы, крэслы і іншае, то вобраз каралеўскіх пакояў будзе па праўдзе поўным. Кароль Стэфан Баторый упершыню з'явіўся ў гародні ў 1579 годзе. Тады ўжо пачалася перабудова замка, але невядома, калі яна закончылася. Праз тры гады, калі ў гародні адбывалася дзяржаўная нарада, то праходзіла яна не на каралеўскім старым замку, а ў каралеўскім доме на месцы былога ніжняга замка. Відавочна, будаўніцтва на той час яшчэ працягвалася. Археалагічныя раскопкі, праведзеныя ў старым замку ў наш час, выявілі тыповую для сярэднявечча сітуацыю, калі побач з раскошай ужывалася і крайняя беднасць. Шыкоўны каралеўскі палац быў аточаны малюсенькімі драўлянымі хаткамі замкавай абслугі. Тыя хаткі з мініяцюрнымі дворыкамі займалі ўвесь замкавы двор і былі адгароджаныя ад такіх жа суседніх дворыкаў радамі ўбітых у зямлю бярвенняў. Вузкія праходы паміж агароджамі пакрываліся абрэзкамі дошак. Шырэйшыя вуліцы праезды масціліся драўлянымі плахамі, пакладзенымі ў поперак дарогі. Каб даехаць ад брамнай вежы да палаца, трэба мінаць цэлы рад такіх маленькіх дамоў. Яны ціснуліся да самага ганку каралеўскага палаца, але, паўтараю, у тыя часы падобнае суседства было звыклым і на яго проста не звярталі ўвагі. В эфире Радио Рация, программа «Спокон веков». Про снядоўгий час, десь у конце 16-го, початку 17-го стагоддзя, замок был знов часткова перебудаваны. Подробязное описание стану замковых побудов у 17-м стагоддзе дае инвентар. Дакумент, які складалі дзяржаўныя камісары з мэтай уліку маёмасці і высвятлення стану яе захавання. Рабілі на гэта проста. Накіроўваліся на замак і па дарозе апісвалі ўсё, што траплялася на вочы. Мост, вароты ўязной вежы, замкі на варотах і гэтак далей. Затым заходзілі ва ўсе памяшканні і таксама дакладна ўсё запісвалі. У пакоях, дзверы, печы, каміны, мэблю – і ўсе вартыя ўвагі рэчы. Інвентар дапаможа нам зрабіць невялікае падарожжа ў часе і апынуцца на гарадзенскім замку 17-го стагоддзя. Вось бачым, з горада ў замак вядуць два масты. Па-першым, можна трапіць з вуліцы Замкавай на былы ніжні замак. Мост гэты драўляны і падтрымліваецца пяццю мураванымі апорамі. Ён заканчваецца брамай. За брамай знаходзілася мураваная турма з дубовымі дзвярыма. Дакладнае месца яе мы не знайшлі. Праход ад брамы да другога моста абнесены агароджай. Другі мост выводзіць непасрэдна да замка. Ён мураваны, мае 16 вежаў па баках, брама ўязной вежы, зачыненая вялікімі дубовымі варотамі з весніцамі. Вароты замыкаюцца ўнутраным замком. Дарэчы, на самой вежы да сёння захаваліся сляды прыстасавання для пад'ёму моста ланцугамі.